الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. درس تمبلندو فنلندي لينكيني تراتنيا لينكي تراتنا ربيع الآخر ورانا نبني نقيه هنا تنبي لندو نقتو سين وجن رو كمو نقتي تن نقتي أرو سيكو أجي من نوفمبر نقصو نقتن جيكي نوفمبر سين قصو تمون رو بانان دي سين وجن في اللي تنبي لي أرو باني. شروط الصلاة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى درس تمبل لندو فنلندي اوغا غيرندان نوكو بي كينياني اوغا غيرندان نوكو بي نوكو بي اغاتي ودليل الضالين قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرجاه. نعم لفارن صلى الله عليه وسلم أرو الله كتابنا سبحانه وتعالى دليلنا نو أرو الله فارن سنة صلى الله عليه وسلم يقابن غنين ننتي الضالين كن النصارى قال لكم غاغتي ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال. درس دان انتكي تسأل الله أن يجنبك طريقهم سزاكين دليلي أيا هايكي ati wa dalilu dhalin na koyna tisankonto kun yahudu e nasara nu nyaay ken dalile qawluhu ta'ala kallan kenche fi allah gati qul muhammadu ti hal yalla nunabbi'ukum wa naka khibari bil akhsarina tikuma yemunga kubenu ga kumega perdi tunado lakhir wa naka khibari kunga ba a'malan golle kubenu gollunga bono iga نفهمو يغا بونو دونارو لاخرا كوني كونغا ني كونكونغا خدابا الذين كوني يمونياي ضل سعيهم كوبينو غوللي كترا غوللينغا بونو نانشانكي يا في الحياة الدنيا دونامبري كينو خوندي وهما الهالدو يكونغا دي يحسبون يخاغا اجيكي غا سيمنا انهم نانتي كونغا يحسنون صنعا يفاي كترا غوللي سيريا دبرني كونتو anawari annasara ikutu agunti makhayati na alla batu jahila undo sanko en kamai semunta hun kama anani ni iwa gollun dabar ni nasimai kunyana golli siren dabar nanai kha i sankonto nyane ulaika allati kuma kan kutu bredun konu alladina kunyani yemunga kafaru ga kafira hu bi ayati rabbihim ti ikaman nga yanunga kawo finunga walqa'ihi arwalla gemmalle makunga ikun kafira qutalla ayanunga qur'an arwalla kitabi yang qandalla shariyanga arwalla gemmalle maku kafira qutai lagar kota kenni kuku i haybati ni qahunya kama igatini na alla batu sankonto jahilnu fahabitat a'maluhum igollu lagenam bono wal iyad billah اللاتي فلا نقيم لهم وانتا سيجن دندني دانا يوم القيامة سيجن كوتانا وزنا وانتا كنشارو ما قطو يروني وزنو فانا هون كنشا قطنغناني enati pua ati fala nuqimu lahum onta sigindini danga yawmal qiyama sigen ko tanga waznan tencha doya auran sirebe ga golni duna daga sin manai ki haibatini ya kundu janka janka illa kapana nyan janka janka kafir nyani lahar kota inta koto ndero no kungolunga aurani golli sirunti makaw allah rakenya kunanti amilatun nasiba tasla naran hamia nan gulliqahu nan tampiqahu lahar kota kada nadaga ro imben no kondi la ilaha illallah kenya na al yahudu wa nasara oya khina ma bugidiyat al halan dan benchudi agan tanye gana ka hoyi islam ko ke kamaya yo kenya ni laara kota gollun kencenya golli sirundo golli buru khasirebe golli sirei meganta ma kencen dana ke ngaba kencen nta ke falanu qim lahum yawm al qiyamah wazna wazni min tasiki da mije min tasiki kunda allahu akbar yo keni yahudu nun nasar nunga nanti san kontonya ni kafir nunyan والحديث أرو حديث قانون غني عنه نرغب كل فارن صلى الله عليه وسلم فارن تلا تتبعون نسنا من ما خج السكر يمكن لنا ما خج السكر يمكن لنا كان كن يمغني قبلكم خكاني حذو القذة قد حق وبالقذة قد حق بندن شلة بقينا نفهم awure ane kasu nyeru na neti ngana bundange nchole lo bundange nkareke noko ngangada futu atuwa akana ngana waraga baka nandaga mkobeyi yahudu nungada kanundu kilubeni nasaru nungada kanundu kilubeni farenti maka gara wardi ya bilkudha titamei bilkudha titamei awure ane akako sire ngana nyi jabade ngana nyamaka mtuma kawo jabade ntuba kube ne ganyi kullini giri sado sumaram billaga bakka ma golondo wa qurban honum billaga bakka ganyi jabade mutu na sahim manyani inda kummeke inda nyinyeke soko yogo wada halikina hunjella no gondi ana makawunjella di mana illi unjella di yo kita kungaro mei mukombe qudda bil qudda hayru kenya hatta ma hara law dakhalu gana harwa juhra dabbin kuton kummenya no kondi la dakhaltumuhu kharunu di patteng hakki ga wala do yahudu don nasara ha juhra dabb kuton kumme kuton do khana nyambana adu kinen nyambana khabari kanan nandin kontay kinen kandin kontay iyo ma khanan nangi lontay قالوا إتي يا رسول الله إيه الله فارن اليهود والنصارى يهود والنصارى نبا أنا ركون يبا قال فارن تفمن كونه كون إنا ركوي كونه إيه نمين أنا وري إذا فارن ترن رجابة ترن دنيا قالوا يا رسول الله إتي الله فارن اليهود والنصارى اليهود والنصارى يونس روين يقول ننتي اليهود na fatallay na famu awre an ko ya ta'ni al yahuda wan nasara annaru yahudu wan nasara nu nyiba qala farinti faman atikunun kendi kunga e konun konun yahudu wan nasara nu ga kera ko inanti awa yahudu wan nasara nu ikillena kilibure bure nyani kasoronga kidene farengu maton kodi sorobenu ga waladiya yo kenyani Allah subhanahu wa ta'ala gando kisi odiyam ke kamma kitabu tawhid indi mukhsiri na ile katay lagando gem ni sababan ona ile do halle ona fatadum billa ati wa dalilu dhalin sankonto ku dalile nantina sara mu kwani sankonto nga qawluhu ta'ala kallankin sifa Allah gati qul muhammaduti hal yalla nunabbiukum na khibari bil akhsarina tikum yamunga a'malan golle kubenu kollunga bono alladhina kun yamunya dalla sa'yuhum igollunga ikitra gollunga bono ga sanki ya fil hayati dunya dunam breketi wa hum anani kun yahsabun iwa simma ne wajiki annahum ikunga yuhsinuna sun'a nanti fay ketra gollisriya da barne kunt kembronta so anke kafira ko nanke ne simma mpai mu'mina ko nyati la ilaha illallah ulaika kuma an kutubure dun kono alladhina kunyan yemunga kafaru ga kafira ko bi rabbihim ti kamanga wa liqa'ihi aru alla gemmal limma wala khar ko te kafira ko ken kay fa habitat a'maluhum yigullu ngaybunwa fala nuqimu lahum unta siginni danga yawmal qiyamah sigen ko tanga waznan qutundiya quta ko igollu ngay tamise siginni danga ni bor igolli sirenti mah wal hadith wa hadithan anhu naraba kala faran sallallahu alayhi wa sallam faranti la tattabi'unna sanana man ma khagara wardo yemmun killenga ya wakuni mogon wonni la tattabi'unna sunana man ha na'am sanana man yemmun killenga ma khagara wardiya kana qablakum kubenu ganyi khakane yahudu do nasara hadu wal qudda qude haqqiya bil qudda ti qude haqqiya iganaru nok igana tanguta bi tukana ken tanguta miawut hatta ma law dakhalu hari ganarwa juhra dabbin kuton kum menyano hari ndaro kuton kum menyano la dakhaltumu khasaru mo ken kum media hakke ga waladi ona sirim paise sa ani ngono njurmu na yahudi non chera ani ngono nyanka ni yutali na yahudi non chera ono nasara ni ni men kasu mo godi nasara non do yahudi non ga kum ya garuna ko sabbu gum ko di yahudi non nasara non bugum ko nga no famu isallu nganari idire nganari Novembre 25 décembre ma 25 décembre novembre 31 ga fete inde barni ga trena kunchu ha yahuduru nasar nungol lenya hekenga ka muslimon ngai surongi rubi no ga walati qalu iti ya rasulullah e alla farengo al yahudu wan nasara anaru yahuduru nasara iba akoni mo gono wonan tal yahuda wan nasara anaru yahudi anu nasar nunya iba qala farenti faman ati koni kunga hekoni أولا أن يهودوا نصارى أخرجاه بخاري مسلم رابقا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم